نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورة الشمس بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی والقمر اذا تلاها قسم ہے چاند کی جب کہ وہ اس کے پیچھے آئے والنہار اذا جلاها قسم ہے دن کی جب کہ وہ اس کو ظاہر کرے واللیل قسم ہے رات کی اذا یغشاها جب وہ چھا جائے اس پر وَالسَّمَاءِ اور آسمان کی وَمَا بَنَاهَا اور جس نے بنایا اس کو وَالْأَرْضِ قسم ہے زمین کی وَمَا طَحَاهَا اور جس نے بچھایا اس کو وَنَفْسٍ قسم ہے نفس انسانی کی وَمَا سَوَّاهَا اور جس نے درست کیا اس کو ہموار کیا اس کو فألهمها تو اس نے الہام کیا اس میں فجورها اس کی بدی کو وتقواها اور اس کے تقوا کو قد افلح یقینا فلاح پا گیا من زکاها جس نے پاک کیا اس کو وقد خاب اور یقینا ناکام ہوا من دساها جس نے دبا دیا اس کو کذبت جھٹلایا سمود سمود نے بتغواها اپنی سرکشی کے ساتھ اذ انبعث جب اٹھا اشقاها سب سے بڑا بدبخت اس کا فقال لهم تو کہا ان کو رسول اللہ اللہ کے رسول نے ناقۃ اللہ اللہ کی اونٹنی ہے وسقیاها اور اس کا پانی پلانا فکذبوہ تو انہوں نے جھٹلایا اس کو فعقروها پھر کاٹ ڈالا اس کو فدمدما تو ہلاکت ڈالی علیہم ان پر ربهم ان کے رب نے بذنبهم ان کے گناہوں کی وجہ سے فسواها پھر برابر کر دیا اس کو ولا یخاف اور نہیں وہ ڈرتا عقباها اس کے انجام سے